Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Кавалёва Аўгіння. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. Ай-ёй-ёй-ёй, завойкала яна, што дзеецца на свеце? Завальня глянуў на яе са здзіўленнем. Ну, што там такое ў цябе? Жонка Кавалёва прыйшла, Аўгіня. Цуды расказала, успомніш, страх бярэ. Ну, прасі яе сюды, няхай нам раскажа. Цікава паслухаць, якія там цуды на свеце. Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума ўсёй ваколіцы. Ну, пра які ты там цуды апавядала пані Мальгрэці, што яна прыйшла сюды да нас, стогнучы ды войкаючы? Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страху спомніць! Сёння толькі гэта я загатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы як голуб, сеў ён на лаве, прамаўляе пацеры, паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што чуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбок на хлеба, і ён, вакамгненна з'еўшы гэта, ускочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная кадзь вады. Ускочыў яе і схаваўся пад вадою. Усе кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стол і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза. Той ураз прыехаў, калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, але заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе не ўраджай і голад, і дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. А барані Божа, калі яшчэ разумны будзе, шмат бяды наробіць. «І ты верыш гэтаму?» – спытаўся дзядзька. «То, пэўна, недзе адліваюць званыя, каб былі гучнейшыя і разнеслі гэтыя цуды па свеце. Ці можа немаўля перакінуцца ў рыбіну і расці халодна, як навец?» «Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя. Медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца». «Янка, ці даеш ты веры?» – загаварыў Завальня да мяне. «Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так. Раскажы нам, Аўгіння, што яшчэ чуваць?» «Варка плаксуніха памерла. Вечны спакой, гэта рэч не новая, людзі нараджаюцца і паміраюць. Але памерла па-хрысціянску, паспавядалася і ўзяла прычасце. У Полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася. Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, дык яна, няхай уже пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах, які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта напэўна, бо з табою все шчыра гавораць. Я ва ўсёй гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей, тут усюды мае кумы, усе мяне любяць, кожная кабета радая са мною пагаманіць, дык я і ведаю ўсё, хто што робіць, як жыве. Маці плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. А няўжо пан пра гэта не ведае? Я нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку». Апавяданне 5. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтай варкі звалася Пракседа. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай, непадалёку ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў аканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Пракседа няблага, хоць карчма яе не была пры гасцінцы, і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся. Аднак яна хутка сабрала грошы і не сумавала. Часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі падазрывалі, што Пракседа забірае малако ад кароў суседніх вёсак, бо сама яна мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў гэты ручнік даіла. Малако лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла ўсе з банкі сырадоем. Колькі гаспадароў наважыліся, напэўна, ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечара каня. Едуць туды, мяркуючы, што зловяць Пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёскі вёрст за 6. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што, здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, у які бок іх занесла. Як развідніла, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы каня і не выспаўшыся самі, павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Пракседы перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, выпілі па кілішку, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнай цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўдня. Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадолі, вырашылі, поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў на ганак, і дзіўнае бачыць. Велізарны певень на высокіх, як у жорава, нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы, пее, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жагнаючыся з карчмы, запраглі каня і паспішаліся дамоў. Для свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы гналі коней на начлег. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць і не ўдалося і ў другі раз злавіць Пракседу, як яна адбірае малако ў суседніх кароў, але пайшлі да пана і расказалі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншы ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Пракседа спакойна сабе жывучы і займалася сваімі чарамі. Нарадзілася яе дачка, ахрысцілі дачку варкою. Пракседа, як кажуць людзі, ані кладучы спаць, ані беручы скалыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ, пра што без страху і прыпомніць нельга, быццам шмат хто з начлежнікаў бачыў, што калі Пракседа моцна спала, нейкі чорны карла з велізарною галавою, седзячы, калыхаў маленькую варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына, і год ад году станавілася прыгажэйшая. Мела яна на вуснах радзімы знак, але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці, і чым больш радзімку хвалілі, тым хутчэй тая расла. Ды так, што ўжо матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але Праксэда не ўважыла на гэта, і той радзімы знак давёў маладзёнаў да няшчасця. Калі было ўжо варцы 16 гадоў, прыязджаў конна ўначы праз іхнія мясціны нейкі малады паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль. Казалі, што твар яго заўсёды быў бледны, нос востры, доўгі, валасы як шацінне чорныя і бы крумкачовыя пёры. Пагляд такі калючы, што цяжка вытрымаць, гледзячы яму ў вочы. Спадабалася яму варка, дык ён часта завітваў гэтую карчму. А Праксэда цешылася і мела надзею выдаць сваю дачку за шляхціца. Праз нейкі час радзімка на вуснах у варкі яшчэ хутчэй пачала расці, а людзі ў вёсцы шапталіся між сабою, што, мусіць, той заедзжы паніч яе пацалаваў. 18-гадовую варку радзімка на вуснах, хоць была ўжо і вялікая, яшчэ не псавала. Яшчэ падабалася хлопцам, і яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў, але ўсімі яна пагаржала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхтянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў варку адзін малады чалавек, які служыў у пана лёкаем і лоўчым. Звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар Ахрэм строіць кпіны з яго каханая. Расказваў усім, што варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а таму і той знак на вуснак гэтак вырас. Абразілі лоўчага такія размовы, і пачаў ён шукаць нагоды, каб адпомсіць Ахрэму за зняважаны гонар каханая і гэтым заслужыць у маці і ў дачкі прыхільнасць. У нядзелю сабралася моладзь у Праксэдзінай карчме. Між імі некалькі лёкаў і лоўчы прыйшоў з маёнтка. Адны паглядалі на дачку карчмаркі, захапляючыся яе хараством, іншыя шапталіся між сабою і здзекліва называлі паненкаю. З'явіўся дудар Ахрэм. Вітаюць яго, садзяць на лаві, частуюць гарэлкою, і он у добрым настроі пачынае іграць і спяваць. Было там колькі маладых дзяўчат з суседняй вёскі, дык іх і варку хлопцы запрашаюць у скокі. Сярод гэтай вясёлай забавы разбіўся без дай прычыны гаршчок, што стаяў высока на печы. Свісталі, нібыта нехта дзьмуў у рыльца, пустыя бутэлькі на стале, і ў кожным кутку што-небудзь падала на зямлю. Ад вашых скокаў уся карчма трасецца, бурчала Праксэда, збіраючы на падлозе розныя драбніцы, якія пазляталі з шафы. Тут знячэўку велізарны кот саскочыў з печы надол. Убачылі гэта ўсе, пакінулі скакаць, а кот знік, быццам яго і не было. Дудар Ахрэм перапыніў маўчанне. «Не бойцеся, скачыце, гэта паніч жартуе. Ну, той, што бывае тут часта ў гасцях». Праксэда гневна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчаму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Не зважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў іграць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўсты, а галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай: «А ты, кажа, праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, толька што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Умешаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, каль шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару усе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, каб лепей ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм, дуду пад паху, шапку ссунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і варчын смутак. апоўначы. Адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогу, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Все здзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэн трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціхая і пагодлівая, голас дуды чуцён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы, у вёсках не змаўкаў сабачы брэх, гаспадары выходзілі з хат, маракавалі, ці то лясун завабіў дудара ў тыя гушчары, ці то колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар, сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм, іграе на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік кладзе яму руку на плячо і кажа: «У імя айца і сына, што з табою зрабілася? Каму ты граеш усю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала ў Ахрэма з рук, і сам ён увесь здранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу і, пасадзіўшы на каня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэнне так апавядаў: «Калі выйшаў з карчмы і спяваючы вяртаўся да хаты, сустрэў мяне на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да кумы, і так пачаў размову: „Адкуль і куды ты ідзеш?“ „Быў у праксэдзінай карчме, а цяпер вяртаюся дадому“. „Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна? І варка табе ўжо не да сэрца? Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчух багатым паненкам“. „Адкуме, пляцеш ты лухту“, сказаў я. „Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць. Але ўбачыш, што будзе пасля. Яна вырасце і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча“. „Ай, куме, які ты дзіўны, адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар“. „Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы міхаць, што кахае яе, шалёны чалавек хацеў мяне біць за праўду, і праксэда так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы“. „А якую ж ты ім праўду сказаў“. „Не кажы толькі куме нікому“. „Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў“. „Ха-ха-ха, дзівак“. Так, размаўляючы, дайшлі мы да вёскі. У кумавай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць мяне зайсці. Там шмат моладзі і прыгожа ўбраных дзяўчат, у косах шырокія стужкі размаітых колераў, на шнуроўках свецяцца срэбныя залатыя тафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Здзіўлена пазіраю на іх. Кум просіць мяне сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі мяне дзяўчаты і ласкава глядзяць у вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Ну, адмовіць нема як. З імпэтам граю і прытопваю, кружыцца кола танцораў. Граў ноч на вылёт, і мне здавалася, не больш за гадзіну. А калі начлежнік паклаў мне руку на плячо і прамовіў: „У імя айца і сына“, дык дом, кум і ўсе госці імгненна зніклі, і я ўбачыў, што сяджу на гнілой калодзі. Ад знямогі ды ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што ўчынілі над ім гэта знамовы лоўчага міхася, а таму вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш за Праксэду, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацэліць, і за гэтак пілі з яго, і ён ласку страціў у пана. І як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць? — пытае Завальня. — Вельмі дрэнна. Міхась, помслівы чалавек, ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма, пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той летні памёр ад гэтай раны. Хутка пасля таго лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. І людзі розныя гадалі пра тое. Адны казалі, што яго ў магілу звялі сухоты, другія апавядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. «Эх», – сказаў дзядзька, – «паны не дбаюць, каб іх людзі былі пабожныя і жылі ў згодзе, як браты. Адкажуць яны перад панам Богам. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такой ненавісці і на лютыя помсты? Ну, Аўгіня, кажы далей пра варку». Той паніч, пра якога я гаварыла, што наязджаў у Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся, і не ведаюць, хто ён і адкуль. Іншыя жа, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, баючыся варажнечы дудара злоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая, што ўжо псавала твар. Суседзі гаманілі між сабою. Цяпер, мусіць, варка не выйдзе замуж. Будзе перастаркам прымаць іх. Хто яе возьме? Не такая прыгожая, як была калісьці, і слава кепская пра яе далёка разышлася па свеце. Пры самой варцы, насміхаючыся з яе, паўтаралі: «Чакай, паненка, шляхціца, прыедзе ў шыкоўным экіпажы да цябе ў сваты». Дзяўчына пасля такіх з'едлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ўпоты плакала. Аднойчы ўзімку полацкаму мешчаніну Якубу Плаксуну, багатаму чалавеку, можа, пан і ведае яго драўляны дом ля самай палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога Яна, што ездзіў па вёсках, скупляў лён, надарылася быць у тым краі, дзе жыла Праксэда, і на колькі дзён спыніцца ў яе карчме. Убачыў ён варку і вельмі яе ўпадабаў. Пасватаўся да дзяўчыны, і не адмовілі яму, бо чалавек ён малады, мае свой дом, душою добры і сам сабе гаспадар. Плаксун, атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер пану, аддае за варку выкуп. Пан ахвотна згаджаецца, а чэлядзь, здзекліва паглядаючы на яго, так размаўляла між сабою: – «Якое адпаведнае мае прозвішча, а жэніцца заплача горка, і будзе тады сапраўдны Плаксун. Дзіўны чалавек, жэніцца з дачкою злое кабеты, а дзяўчына яшчэ з радзімым знакам на вуснах, які нічым не змыеш. Ён і цяпер вельмі псуе яе». Хутка гэтая вестка ўжо грымела па ўсёй ваколіцы. Дзівячыся, апавядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку. Пайшлі розныя абгаворы і прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так. Праксэда чарамі наважыла дачку ашчаслівіць, напэўна, паднесла мешчаніну зелля ў напоі, ды і запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некаторыя, што зайздросілі варчынаму шчасцю, дрэнна гаварылі пра яе нарачонаму, прадказваючы вялікую бяду. Але ён так кахаў варку, што нікому не хацеў даваць веры. Приехав Плаксун у Полоцк, не откладываючи своего намеру, йде в кляштар до езуїтів. Його сповідав ксьонц Буда, якого Плаксун найбільше шанував і з яким завсюди раюся. «Як маєшся, Якубе?» – спитався ксьонц. «Давно тебе не бачив. Певно, по гандльових клопотах їздив нікуди. Взимку рихтуємося до весни, каб було чим нагружать струги, як дзвіна визволіться від льоду». «То правда», – промовив ксьонц Буда. «Так, значить, закупив і льну, бо ведаю, що найчастіше його возиш у Ригу. Не думаю, каб високая була ціна за гэтий товар. Чув я від ксьонца прокуратора, що Альбрехтові і в інших наших майонтках у Полоцьком паветі льон вирос вельми добрий. Дякую Богу. Меркую, що в гэтым годзі за такі товари платіть будуть добра. Але от я ще мушу ойча поведаміть. Шукаючи товару, знайшов я й жонку. Купив і тоє, і другое. Ну, віншую. Так ти вже жанатий? Ні, добродію, тільки заручений. Вона пригонна, і я заплатив гроші, каб викупити її. Вельми подобається мені гэтая дівчина. Спокойний і лагодний характер має. Віншую, каже ксьонц. Спокойний і лагодний характер – це добра якість. А що була пригонна, так це ні йой, ні тобі, а ніякої ганьби не робить. Невисоке народження повелічує доброчинність чоловічою, а сумленне і цнотливе життя. «Мушу признатися, ойче», – сказав Плаксун, «турбуюся я, що шмат є неприятелю. Бог ведає, чому кажуть, нібито є маті чарівниця, і дочка так само, що раз болей со злым духом знається. Ті можна, ойче, верить гэтай лухте? Я в карчмі в яе маті Праксиды жив цілий тидень і нічого такого не завважив». «То правда», – сказав ксьонц, «що люди грешника ураюць забивать камянями, забываючи, що сказав Христос. Нехай кине камень той, хто без граху. Але нельга і людям перечить, що нема чаров на свете. Однак тому, хто просить Бога, нема чого бояться. Помолітеся з нараченою перед шлюбом і посповідайтеся. А я тебе благословляю і віддаю під Божу опіку. Ось два образки Божої Маті. Яны посвянцоны і мають здольність відпускати грехи. Один тобі, другий твоєї будучої жонці. Живіть з Богом, і Бог вас не покине». Сябры, вы слухали старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.